स्वामी बताए तो प्रत्यक्ष होता है और मेरे नाना की चिंतन स्थिति के तहत सौतन से भी कह गया अनुमान के द्वारा निष्ठा से होता है तो शब्द के द्वारा प्रत्यक्ष का बाहर हो जाएगा। मेरे नाना की चिंतन स्थिति के द्वारा सर्वम कलिकम ब्रह्म सप्तम से अधिक स्थिति के द्वारा प्रत्यक्ष का बाहर होगा। यद्यपि नाना ऐसे साक्षी प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष होता है तो भी शब्द के द्वारा सप्तम से अधिक आते तो उसका बाहर होगा। इसके बाद क्रोध जी ने कहा बहुत अन्य वेद में भी प्रत्यक्ष विरुद्ध होने के कारण स्वीकार कर अत्याय करके लाक्षणिक अर्थ लेते हैं। यजमान पत्थर और सौरदी इत्यादि में मुख्या से शुरू करके लाक्षण देखते हैं प्रत्यक्ष होता है मेरे अभिरुद्ध दिन प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए कहा होगा लोग में भोजन से ही अत्रन लाक्षण के मामले से भी दर्शन होता है। सौंदर्य अर्जित में सौंदर्य अर्जित यदित का अर्थ तो याद्य में इष्टम भरे सौंदर्य याद्य में इष्टम भरे सौम के साथ याद कभी समानाधिकरण में करेंगे तो समानाधिकरण में नहीं होगा प्रत्यक्ष रूप से याद तो सोम ने स्वयं से याद याद तो देवता उद्देश्य में प्रत्यक्ष आगे सौम्य शिक्षक रख याद सौम्य एक नहीं है सामानाधिकरण में नहीं सकता सौम्य में याद है तो वैयक्तिकरण में क्या सौम्य में याद हमारे याद में इष्टम भारे ये हो गया वैयक्तिकरण में सौम्य याद याद है ना इष्टम याद सौम्य दोनों समाधि होगा सौम्य हो गया साधन हो गया हो गया साध्य याद प्रकार में स्वयं हो जाएगा तो याद का अनुभव करके स्वयं का अधिकार याद गुप्त से स्वयं का अनुसार लेकिन स्वयं मिली के स्वयं याद प्रकार को अनुवाद से उद्देश्य करते हैं और सर्वे इष्ट फल के लिए इष्ट तथा याद गुण होगा इष्ट सर्वम अनुद्य याद द्वितीय ईश्वर उद्देश्य याद अनुसंख्या जता है तो ईश्वर सर्वतम ही प्रधान को अनुवाद के उद्देश्य जाएगा और याद में गुणत विद्या से उठाते जाए स्वर का निर्ति कर याद गुणत विद्या से उठाते सोम निर्ति कर याद जाएगा प्रधान को गुणत अनुवाद ये गुरु का निर्देश है जिसमें गुणत्व है प्रधान को गुरु को बताए अनुवाद पर विषय से भिन्न निर्णय का यही हमें गुरु थे उद्देश्य से उठा देते अनुश्चय निश्चित है गुरु पर शिक्षक हो जा सकते हैं स्वर्ण में यदि शिक्षा है तो वैयाधिकरण में हम लोग कहेंगे गुरु पर शिक्षक हो जा सकते हैं सामान्य अधिकरण में तो प्रत्यक्ष अभिनय प्रत्यक्ष अभिनय है सामान्य अधिकरण में नहीं हो सकता है इसे प्रत्यक्ष अभिनय करने के लिए सोमवता याद है नहीं थी सोमपति की लक्षण की भी मतवचन है सोमवत याद है अभी याद है सोमवार सामना के बनाने नहीं है क्योंकि सोमवार तो सोमवार सोमवत याद है याद के मतवचन लक्षण क्या समझी गई एवं विचार विधाय तथा से ब्रह्म विज्ञान का ब्रह्म सूत्र एक तृतीय तत्व की विज्ञान सूत्र मानांतर विरोध है ना विद्या न्याय विज्ञान का सपूर्ण विद्या लक्षण है यहाँ विज्ञान का से विज्ञान का कर्म तथा ब्रह्म विज्ञान का कर्तव्य का तैयार किया गया विज्ञान का इतिहास में इच्छा इच्छा है किसी साध्य नहीं है जैसे ज्ञान में किसी साध्य नहीं है इच्छा है किसी साध्य नहीं किसी साध्य किसी साध्य नहीं तो ऋषि का अनुभव विजय है ना ये किसी साधन में उसका बुद्धि नहीं उसकी बुद्धि नहीं होगी वहाँ जिज्ञासा करते रहने जिज्ञासा फल पकड़ा की इच्छा इच्छा के रूप से उनका से विचार है लक्षण की लगती है तो विचार के साथ कर्तव्य का अनुभव हो जाएगा नानांतर विरोध है ना मानव जिज्ञासा ज्ञान के साथ ज्ञान के समान किसी साधन किसी शास्त्र से तो जहाँ मिलेगा विधि संबंध मिलेगा, इससे विधि संबंध है तो शिक्षा जोड़ना चाहिए, किसी शास्त्र से दीक्षा है तो दीक्षा होना चाहिए। इसलिए यहाँ नानांतर विरोध नानांतर विरोध इसे द्वितीय अन्वय आए विधि के साथ अन्वय करने के लिए कर्तव्य क्या अन्वय क्या है इसके साथ अन्वय करने के लिए इच्छा का तो कर्तव्य का सामने नहीं हो सकता है द्वितीय के पिता से नहीं है। इसलिए जिज्ञासा शब्द से विचार लक्षण आया, जिज्ञासा जाते विचार इच्छा शब्द से विचार के लक्षण क्या है इसलिए इसी प्रकार सर्वम फलितम ब्रह्म इत्यादि अमुक साधना सर्वम फलितम ब्रह्म सज्जला शांत समविधि का चेतन से मुख्य आसन वर्णना बना दिया है। सर्वस्थि वाक्य अवाक्य ब्रह्म ने लक्षण आया जितने अद्वित वाक्य सबके लक्षण ब्रह्म में रखते हैं, यदि ब्रह्म किस प्रकार का वाक्य नहीं अवाक्य ब्रह्म ने लक्षण आया ईश्वर से लक्षण ही मन किस मन को देता है। अमृत तो निषेध आएगा तो अमृत तो नहीं हुआ अमृत के लिए ना वो प्रत्याशन शुरू करके लक्षण के लिए अमृत अन्य अनुप्रवत्य शास्त्र अनुप्रव लक्षण निधि से द्वितीय अग्नि साधन करते लक्षण का ठीक है अन्य अनुप्रति को करते तो करें शास्त्र अनुप्रति वहाँ अन्य अनुप्रति मतलब शास्त्र अनुप्रवृत्ति को लक्षण निधि माना गया न्याय निधि बताते क्योंकि अन्य यहाँ शास्त्र अनुप्रति है और अन्य अनुप्रति भी है कहीं से अन्य अनुभवती नहीं अन्य अनुभवती है तो शास्त्र अनुभवती है कहीं से अन्य अनुभवती नहीं अन्य होता है व्यक्ति प्रवृत्त है संतम आनय संतम आनय नहीं भोजन के समय लवण बनता है कि कोई घोड़ा चला जाता है अन्य अनुभवते हैं शास्त्र अनुभवती लक्षण का बीज अन्य अनुभवती नहीं मान करके शास्त्र अनुभवती मान लगे जो शास्त्र अनुभवती है तो लक्षण का बीज है विधि वाक्य हो विधि वाक्य वाक्य है जैसे भी समान यदि शास्त्र अनुपति लक्षण लगी जिस रचना करनी पड़ेगी और जो सागर भाष्य में कहा गया न विधुम शब्दार्थ विधि वाक्य में गौण अर्थ नहीं होगा लक्षण ही होगी अर्थवाद मुख्यतः विधो न लक्षण अर्थवाद को मुख्य करने के लिए विधि वाक्य में लक्षण किया है अर्थवाद धर्म रहेगा विद्यार्थियों लक्षण नहीं इस पर अर्थ करना चाहिए तथा न प्रत्यक्ष शब्द वाक्य इसलिए पूरा विषय होगा शब्द के द्वारा प्रत्यक्ष का भाग नहीं होगा कि पीछे के यहाँ पर पूरे विषय होकर सिद्धांत की फतः है न भावा न होता भाव से न होता हमारे जो अभिप्राय नहीं समझा तभी इसी बात हो शास्त्र विषय का अर्थ बोध करता है मुख्य अर्थ मुख्या तो क्या माने की शब्द जो शास्त्र विषय को अर्थ उसका बोध तो हुआ तो नुकसान तो क्या तो बोध होने से नुकसान तो रहता नहीं न सत्या का मात्र बोध प्रथम केवल जिसका भी गया था सत्या से बोध कराने से मुख्य होगा लक्षा से बोलेंगे तो दोनों हो जाएगा सिद्धांत देता जिसमें शास्त्र है शास्त्र का विषय को अर्थ उसका बोध तो हुआ तो नुकसान होगा शास्त्र जिसमें उसका नहीं होगा तो हमारा तो ये एक अन्याय का तात्पर्य के स्वास्थ्य अमुक आचरण अन्याय का तात्पर्य के साथ जो जिसका तात्पर्य अन्य अर्थन है तात्पर्य सुशासन कहते अन्य रहते मुख्य तात्पर्य विषय से अन्य अर्थ तो वहाँ पर है अमुक आचरण न लाक्षणिक मात्र केवल लाक्षणिक होने से कौन होगा एक आसन लाक्षणिक हो कानी जो शास्त्र के शोर को अन्यास हो जाएगा तो वर्ण हो जाएगा अब शोर में कुछ अर्थ वाक्य तथा से अद्वैतागम से स्वयं शास्त्र विषय को अर्थ बोध पत्र ले रहा है लक्ष्मण आते हैं अद्वैतागम का स्वयं कर वाक्य उसका शास्त्र विषय जो है एक जीव धर्म के उसी का निर्वाहन करने के लिए लक्ष्मण बनते हैं लक्ष्मण मान्य करेगी मुख्य आकर्षण को करना क्योंकि शास्त्र विषय को अर्थ बोध पत्र है मुख्य अवस्था एवं जो सौम्य जैसे विधि से विधेयक स्वयं को विशिष्ट व्याहता विधान केवल व्याहता विधान थी केवल व्याह के उद्देश्य स्वयं विधान थी स्वयं विशिष्टता मतलब रचना की स्वयं विशिष्ट व्याहता विधान विशिष्ट वृद्धि करने पर विश्वचन में प्राप्त होने विद्युषण विशिष्ट यह विशेषण दूसरे अर्थ से आ जाते हैं विशेषण प्राप्त होने से मतलब रचना नदी ज्ञान रचना भी और विद्या का जो विचार जय रचना की इच्छा के स्वरूप भी विचार करती और ज्ञान राष्ट्र से अद्वैत रचना से जो ईश्वर में ज्ञान ज्ञान जो ईश्वर ब्रह्म ज्ञान है केवल ज्ञान है तो ज्ञान राष्ट्र में ज्ञान लक्षण विचार मतलब सिद्धांत की तरह से वेदांति ज्ञान जाति की लक्षण करना ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तो जय लक्षण है अजय लक्षण ज्ञान जाति का तो ज्ञान उत्तर लक्षण अधिक लेकिन ज्ञान अजय लक्षण से ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान हो जाना अशांत की इच्छा से जय लक्षण इच्छा से करके इच्छा करके विचार हो जाना ये सिद्धांत का है शिक्षा पद फल सबके कारण से इच्छा का जो विचार ये लक्षण मानना है अम्मा से सुरक्षित ही मानता है ये बराबर है नाते वक्त बोलता भी फल सबके का शिक्षा इच्छा का जो विचार है लक्षण दोनों मानते हैं ज्ञान भाष्य तो ये लक्षण है ईश्वर में ज्ञान करना नहीं करना है किसी मत दे अंत से ईश्वर ज्ञान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है ना और पूर्व किसी नाते वक्त कहते नहीं जैसे ज्ञान का कहीं भी ज्ञान नहीं ज्ञान करते ज्ञान के लिए विचार करे संप्रत्यक्ष विचार जय लक्षण संप्रत्यक्षा किंतु उसके लक्षण की विचार करनी एक लक्षण है जय लक्षण संप्रत्यक्ष विचार छोड़ कर विचार करना हम मानते आदि मानते सत्या करता है देखिए जय लक्षण विचार की छोड़ दिया संप्रत्यक्षता की इच्छा है भारतीय कर्म समान प्रतिष्ठा की चाहना इच्छा है तो प्रत्याग में त्याग करनी पड़ेगी बुद्धि तात्पर्य निर्वाह तो नाम त्याग करता यहाँ प्रत्याग में छोड़ देना पड़ेगी जल रचना लेकर के विचार में रचना करने के अकारात्म ब्रह्म जिज्ञासन जिज्ञासा करते हुए बुद्धि तत्व को प्रत्याग करके बुद्धि तात्पर्य निर्वाह करने के करने से जो अनुता का नहीं रहा अनुता करा ये बुद्धि का तात्पर्य तत्व तो देखिए कभी बनेगी यदि विचार में रचना करेगी नहीं तो संप्रति का इच्छा इच्छा के साथ कर्तव्य का विधि का अध्ययन नहीं हो सकता है तो विधि का अध्ययन निर्वाह करने के लिए रचना होती अनुता करने नहीं वाक्यार्थ प्रति चलने का अनुभव करते हैं कदमा के लक्षण होना भी वाक्य संहिता को वाक्यार्थ प्रति चलने का अनुभव करते हैं वाक्यार्थ प्रतीत होते अन्य सामने को उससे रक्षण करनी पड़ती लक्षण नहीं जाएंगे तो अन्य कार्य का लक्षण मिला वाक्यार्थ प्रतीत नहीं होती अन्य अन्य को बच्चे लक्षण नहीं करती प्रति रक्षण इच्छा समय करतेगा चिंता चोर करके विचार किया तुम वाक्य व्यवहार करोगे वाक्य समुदाय करने तुम जो अर्थ प्रतीत हो उसका त्याग नहीं किया इच्छा का इच्छा का भी विचार किया ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान है प्रतीत सत्य अर्थ अनन्य से सत्य मुख्यता जो अर्थ प्रतीत हो मुख्य अन्य का शेष अनुभव तो धन होगा जैसे अर्थ वाले डिग्री का शेष होता है यहाँ अन्य अर्थ अन्य शेष मिलन भी मुख्य है इसलिए यहाँ विज्ञान का निष्ठान से इच्छा है इसका इच्छा का जीविका है ज्ञान अर्थ से इसके मानव ज्ञान के तो वही मुक्त अर्थ ही रहना प्रधान यह प्रतीत वाक्य अन्य से सूचना जो वाक्या का प्रतीत हुआ है वो सब प्रधान नहीं अन्य देश उसके पद नकल करेंगे वहाँ विचार तो होना शुरू हो गए तब तक वाक्य समुदाय का अन्य की सर्वशास्त्र अन्य के वाक्य शास्त्र सर्व का शास्त्र अन्य वाक्य का शास्त्र अन्य होता है क्योंकि सर्व का शास्त्र गंगा में जो है सर्वशास्त्र गंगा का प्रयास है सर्वशास्त्र है वाक्य शास्त्र अन्य होता है कहीं कहीं सर्व का मुख्य देख रहे चले कि वाक्य का अलग है अथवा वाक्य सब वाक्य को मिल करके एक रचना करेगी तो आकर हमेशा मिल जाएगी मुख्य पदकाश भी नहीं मिलेगी पदकाश के बाद वाक्य तत्पर्य वाक्य तत्पर्य पत्रकरण भोजन नहीं कर तो वाक्य शास्त्र अलग है पदशास्त्र अलग है संभव मान्य है यह पदशास्त्र गंगा मिले को पदशास्त्र वाक्य शास्त्र कहेंगे किन्तु सत्यशास्त्र में अलग अलग संभव मान लेंगे पदशास्त्र का विचार लगन के लिए सदस्य विषम वृक्ष में क्या है पदशास्त्र समान है विषयता के विषय वृक्षता के कारण उसमें टूषण बराबर किन्तु वाक्य शास्त्र की मतलब विषयता वृक्षता है शत्रुगर है भोजन नहीं तो वाक्य शास्त्र भी हो गया इसे पदशास्त्र वाक्य शास्त्र एक है कहीं के वाक्य शास्त्र बदलता है पदशास्त्र समान होता है इसे मुख्य कहीं पदशास्त्र यह बचता है वाक्य शास्त्र समान और बन जाएंगे तो अतर नियम गौर प्रयाग होते हैं वाक्य अवश्य क्रेटरिया के रीति का सदन यम गौ प्रयाग बहुत किया ये बहुत किया है ये तो यम गौ प्रया प्रयाण विधान का विधि का क्षेत्र है विधि से तो अवश्य क्रेटरिया इसकी पर जाइए बहुत अच्छी विधि से समझते आश्रित लक्ष्य के साथ बुद्धि का से संभव से ये ग्रह प्रयोग का शासक के लक्ष्य का बहुत किया तो अरुण से जो रजत रवि की रजत और नौ दिए प्रेरण दक्षिणा रवि शब्द का अर्थ याद है अर्थ करते समय बड़ी की याद है रक्त नौ दिए संस्कृत में अर्थ करते समय शक्ति का लेकर उसका अर्थ करते हैं इसको कोई जो लोग अर्थ गलत कर देते दही नाम भी आ गए दस नाम भी आ गए थे ये पांच प्रयाग में बड़ी साध्याय पांच प्रयाग में ये जो यजी बदली यजी सहित बदली यजी आ गया यहाँ जो बदली यजी कह गया उसको दही नाम में जाए उसको एक किंतु यहाँ जो गरीबी रजत संबंध है बड़ी नाम याद में रजत नाम को लेकर नहीं है बहुत सारे आपको मिलेगा बड़ी का अर्थ क्या रजत आगे बड़ी का अर्थ ये आगे रजत संबंध है उसका अर्थ करने वाले क्या कर देंगे बड़ी नाम को याद नहीं रजत भ्रांति भ्रांति समझ रहे लोग मिलेगा दरिशी राय नहीं याद ठीक है याद नहीं चांदी का रचना है सबसे गरीबा में बड़ी याद नहीं सकते वो ठीक है दरिशी का याद याद किरण में दक्षिणा किरण में दक्षिणा बनते विधि के सत्य में रजस्व निंदा द्वारा रजस्व की निंदा करके प्राशस्त लक्ष्य तो हिरण्य दान है प्राशस्त की रक्षा थी हिरण्य दान से मैं गई याद मात्र गति जान के याद है सर्वम परिक्रम ब्रह्म सज्जना से आप सर्वम परिक्रम करनी है क्योंकि शांत उपाधि करती समविधि राखी क्योंकि समविधि से सकते है ना समविधि का कैसे सर्वम परिक्रम ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है ब्रह्म से जिन्हें कुछ नहीं फिर शांत होकर के ब्रह्म की उपासना करें समृद्धि कैसे है अत्यनायक सिद्धत्व रूप पर प्रादत्त लक्ष्य के द्वारा अमृत समय अनायक सिद्ध ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म अति अनायक अच्छे हटाया अच्छे आया से सुख कर्तव्य की सुख नहीं होता है सिद्ध है ब्रह्म जलवे सुख ब्रह्म है इसलिए उपासना करना प्रशस्त है लक्षण करके प्राशक से अतएव मानांतर गृहोत्रय एवं लक्षण के प्रथम एक कहते रक्षण का अंतर के प्रमाणांतर का विरुद्ध होता तो रक्षण एक दिशा नहीं प्रमाणांतर विरुद्ध नहीं होने पर रक्षण आती व्यंग गौ प्रया गौ क्षीरा कहते विरुद्ध नहीं एक गौ प्रया उनकी गौ को पुत्र देखिए तो यहाँ का लक्षण होती है लक्षण किंतु यहाँ मानांतर विरुद्ध नहीं है तो मानांतर विरुद्ध एवं रक्षण नहीं चाहिए या मानांतर विरुद्ध नहीं वहाँ लक्षण नहीं होनी चाहिए मानांतर विरुद्ध नहीं होने पर भी लक्षण प्राशक्त लक्षण है नहीं चाहिए किंतु परम तात्पर्य विशेष का अर्थ प्रति से निर्धारण लक्षण सर्वत अर्थवाद में रक्षा क्यों करते वो सर्व तात्पर्य का विषय विषयभूत अर्थवाद करते सर्व तात्पर्य साहसक निंदा करनी विजय की तरह दूसरे जैसे निंदा करनी नहीं तात्पर्य वो प्रति से निर्वाह करने के लिए अर्थवाद में रक्षा एकावास्थ विशेष विशेष क्या है प्रतिजमान चक्कर के अर्थवाद रहते हैं सौरवी का ही अर्थवाद रहते हैं तो इसमें क्या विशेष है दिव्य प्रातस्य लक्षणार्थ अर्थवाद राष्ट्रीय अर्थज्ञान अर्थवाद राष्ट्रीय से पहले अर्थज्ञान होता है दिव्य प्रातस्य लक्षणार्थ दिव्य की स्तुति करने के लिए लक्षणा करेगी किंतु लक्षणा करने के पहले अर्थवाद का राष्ट्रीय अर्थज्ञान होता है व्याख्या के ज्ञान होने के बाद अथवा व्याख्या के ज्ञान होने पर यदि सबसे प्रमाणांतर विरोध हो गया तो बाहर हो जाएगा विरोध गुण वाले ज्ञान विचार के युद्ध युद्ध लकड़ से बनाया युद्ध दक्ष से युद्ध अवसार नहीं करती लकड़ से बनाया आज कहते आदि से युद्ध प्रमाणांतर विरोध प्रत्यक्ष दिखता है कि युद्ध आदि करेंगे तो बाहर होगा तो विरुद्ध होने के क्या अनुमान समझवाद स्थिति है ऐसा कर गया तो फिर आत्मा में लोकान उधर की गर्व प्रजा विचार समस्या जीवन निकाला या क्या तो वहां प्रत्यक्ष जो क्या समस्या जीवन निकाले तो हमने नहीं जा कर तो वहां केवल प्रसत्य के लिए तुम्हें लक्षण है अतः प्रत्येक गुणवाद विरोध गुणवाद स्थिति के लिए विरोध गुणवाद क्या अनुवाद अवराजित बुधा अनुवाद अनाथ अर्थवाद बुधा मतम अनुवाद हो रहा है यदि किसी प्रमाण से निश्चित है वहाँ अनुवाद मानते प्रमाण पर प्राप्त हो तो अनुवाद मानते अन्य प्रमाण निश्चित है अपने दिनों से देखे तो अपनी एक दिनों ठंडा के लिए निराकरण कर जाए और सब जब निराकरण कर रहा है यह अनुवाद है आयुर्वेद शास्त्र से ज्ञान है अतः तो उभय उभयस्थ अभाग्य का अध्ययन कर आपको तो इसको प्राणों ने कर्ज निर्वाह है अनिराज अप्रमाण ये दोनों में प्रमाण नहीं विरोध अनुवाद होंगे मुख्या के प्रमाण नहीं अरे जो अपने की मुख्य अनुवाद होंगे बट अबाधिक तो अज्ञात ज्ञान को तो अबाधिक तो अज्ञात ज्ञान का पूर्व का प्रमाण प्रमाण होता है अनधिगत अबाधिक विषय तत्व अनधिगत अज्ञात है और अबाधिक परमात्मा क्या है परमात्मा तत्व जी तत्व का अनुभव करना तर्क समझ में आया मेरा अनुभव रहता है अनधिगत अजादी तत्व विषय तत्व अनधिगत इसे दिया ज्ञान तो स्मृति में परमात्मा नहीं है अबाधिक भ्रमण रूप के एक अबाधिक अज्ञात ज्ञान तत्व को कहा है अबाधित भ्रमण परमात्मा रूपी के लिए और ज्ञान जो है स्मृति ज्ञानी के लिए अबाधिक अज्ञान से जो अंत उसका ज्ञात तो जो होगा अपना करना है ज्ञात रूप से करना करना करना तो ये करना तो प्रगति का निर्वाह करेंगे तो करना हो इस तरह का निर्वाह नहीं होते अग्नि के व्यक्ति जन अज्ञात के बाद गए और प्रजापति राज्य लोकान उपस्थित ये आबादी का भी नागरिक है इसीलिए करना तो नहीं सरकार से करना नहीं यत्र पुनः प्रमाणांतर प्राप्ति विरोध पुनः अर्थवाद वाक्य है जहाँ अन्य प्रमाण की प्राप्ति नहीं अप्रमात्र का विरुद्ध विधि तत्र प्राण्य निराय सर्व निराय एकाग्रवाद एकाग्रवाद तथा जहाँ प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं प्रमाणांतर का विरुद्ध होता है। इंद्र दूसरा गद्र मुदर यक्षत्र इंद्र दूसरे के लिए गद्र अंतर को मारा चक्रंतर ये ना किस प्रमाण से ज्ञात है उसे आपके उत्सव करके न प्रमाणांतर विरुद्ध है प्रमाणांतर का अपने लिए विरुद्ध नहीं वहाँ प्राणायण कदम दिया यहाँ प्राणायण है प्रमाते प्रमात्र के लिए पूछा सवाल पूछा सवाल बना कि प्रमात्र का अपने इसे विरुद्ध ज्ञान है। और यह तो देवता अधिक्रमण है एक देवता अधिक्रमण ब्रह्म सूत्र है पूर्व निवासा में देवता अधिक्रमण देवताओं का विग्रह विग्रह हरिता योग ऐसा इनके प्रसन्नता प्रसन्नता फलदात्रकम विशेष पंचकम विग्रहाधिकम विग्रह के पांच पूर्वनिवास अधिकम से देवता में ऐश्वर्य ईश्वर से ऐश्वर्य अभिताम भोग अभिप्रदान करते विग्रह है न मानो अभिप्रदान करते वो अभिता भोग देवता आकर के अभिग्रहण करते ऐश्वर्य फल देने के लिए सामर्थ्य एक साथ बहुत सारे यहाँ करेंगे अनेक रूप धारण करके सही करते हैं ऐसा नहीं अभिशान भोग अभिता ग्रहण भी करेंगे ऐसा नहीं अभिशान भोग नहीं विज्ञान विज्ञान पहले विज्ञान है विज्ञान धारण करके उपस्थित विज्ञान अभिशान भोग ऐश्वर्य से प्रसन्न ऐश्वर्य फल ग्रहण करने फल देने के लिए अप्रसन्न था प्रसिद्ध होते हैं अभी प्रदान करते हैं अभी ग्रहण करके प्रसन्न होते हैं पूजा ग्रहण करके प्रसन्न का फल का प्रसन्न और फल देने का सामने से फल भी देते हैं। एक महाराज विग्रह भी नदी नाम के पूर्व विमाता है तो ब्रह्मसूत्र में देवता अधिक्रमण व्यक्ति के द्वारा इसमें आया पांच माना गया विमान कई लोगों से केवल नीति राज्य को प्रदान करने के लिए देखे विधान किया गया कर्म फल मिल जाएगा और कोई देवता है आते थे फल देंगे ग्रहण करने जारी मानते ब्रह्मसूत्र में जिस प्रकार अपराध लाते हैं प्रमाणांतर का विरोध नहीं हो अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं हो और ज्ञान प्रभावित होते बोध तत्व को समाप्त हो गए वहाँ दूसरा प्रार्थना यथात इसी प्रकार देवताओं के विग्रह में प्रमाणांतर का विरोध नहीं प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष दिखता नहीं अन्य प्रमाण से विरोध भी नहीं अन्य प्रमाण से ज्ञात भी नहीं इसलिए पार्थ को मानना पड़ेगा। ब्रह्मसूत्र में देवता न्याय है इसमें देवता अंदर विग्रह अभिशांत हो ऐश्वर्य प्रसन्नता फलदा चेतक पंचकम विग्रहाधिकम पांच माना गया है तो देवताओं का विग्रह है पूर्व मीमांसा में वेद वाक्य वृत्ति प्राधान्य होने के लिए ईश्वर को नहीं मानते न देवता मानते बस जैसे शब्द कहा गया त्यज्य मानन द्रव्य का उद्देश्य ही देवता इधम इंद्राय इंद्र के समर्पण करते हैं मेरा नहीं बस शब्द उच्चारण करना मंत्र देश का पढ़ना स्वर ठीक करके मंत्र पढ़ना और वेद में विधान किया जाए फल नहीं जाएगा अलग ईश्वर देवता ने मानी की कोई आएगा विधान उनका एक अनुसार विधायक वाक्य वेद प्रमाण है वेद कहा गया इसके कर्म से फल नहीं देगा तो वेद में प्रमाण में विधा करने के लिए उनका इच्छा है कोई देवता मान में नहीं माने ईश्वर कुछ नहीं वेद कहा गया इसे करना है एक उच्चारण ठीक स्पष्ट करके कर्म कर्म से फल नहीं जाएगा क्योंकि व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र विग्रह बनाए तो उसमें स्पष्ट करके देवताओं का विग्रह भी विग्रह अभिशाम लोग अभिग्रहण करते प्रसन्न करते ऐश्वर्य फलदन के सामर्थ्य फल भी देते हैं ये सब कुछ ये देवता आदि संज्ञान है। इसी प्रकार अर्थवाद तीन प्रकार हुआ प्रमाणांतर का विरोध हो तो क्या कहेंगे विरोध है गुणाबाद और दिशा दे आजमान पत्र प्रत्यक्ष दिखता है यही ये तो लग रहा बन गया अभी तो सूर्य का है तो विरोध प्रत्यक्ष प्रमाण विरुद्ध होगा तो सूची के लिए विरोध गुणवाद और अनुवाद अवधार की प्रमाण से निश्चित है वहाँ कार्य को अनुवाद अग्नि विमर्श रचन है। जहाँ प्रमाणांतर से ज्ञान नहीं हो प्रमाणांतर का विरोध नहीं होता है, प्रमाणांतर ज्ञान हो गया तो अनतिगत समय गया अतिगत हो गया, प्रमाणांतर का विरुद्ध हुआ तो बाधित हो जाएगा। अनधिगत अबाधित अर्थ विषय से ज्ञान हो सकता है लक्षण सिद्ध होगा। जहाँ अनधिगत हो प्रमाणांतर से ज्ञान नहीं हो ज्ञान प्रमाणांतर का विरुद्ध बाधित नहीं हुआ वहाँ यथार्थ कथन है। पुरंदर प्रमाण पर से विरुद्ध नहीं होता है न ज्ञात है इसे जय से कार्य से मान करे इंद्र है वज्र लेकर के पुत्र कुमार तो जिस प्रकार कार्य उसको कहते भूतान करवा जैसा के बाद भोजन कल्पना करते दस से ब्राह्मण का था ये संभव भी होगा तो कोई बोलते विचार करने वाले समझदार अपने बुद्धि मानते बोले नहीं दस आदमी की जितने बुद्धि उसके साथ इतने देते थे और बीस आदमी का क्या है दस आदमी जितनी शक्ति थी कितनी शक्ति उसके पास दस आदमी की शक्ति हो जाए तो गलत होगी दस आदमी की शक्ति ग्रामीण के पास रहते तो व्यापक बड़ी शक्ति अगर कानून जो होता है जितने होते हैं उसी की शक्ति जैसे दस आदमी की शक्ति दस आदमी की बुद्धि हमें किसी प्रमाण का जरूरत है नहीं प्रत्येक के आगमन देखे या नहीं बंद जो देखिए अच्छा किसी प्रमाण की ज्ञात जो ज्ञात होता है शास्त्र प्रमाण है अभी भी कहीं बच्चों से चार पांच चीज अलग ही हो जाते हैं उनके साथ उसका चीज होगा सुना है कभी चाहे आकर अलग कुछ बच्चे होते अटैक वाला कर गई जब बच्चे को मर जाते हैं तो कहीं जो मेडिकल के व्यक्ति को रहते हैं अगर दूर न करते अभी कहीं हो जाते तो ये दो तीन चार चार चीज वगैरह भी हो सकते हैं तो उसमें दस दिन वगैरह को क्या करते हैं क्योंकि अलग अलग ना करना प्रमाण से जुड़े बने प्रमाण विज्ञान से लेकर भूता सभा यथार्थ मनुष्य इसकी देवता आदि का यही देवताओं का विग्रह माना गया है। मनुष्य आदित्य इत्यादि वाक्याय प्रतीक मेरे लक्षणानुसार अनुसार अनुसार आदित्य जीव ये वाक्य है वाक्याय की प्रतीक के लिए जो लक्षण आते हैं तो आदित्य ही पड़े एक वाक्या के प्रतीक के लिए लक्षण जो माना लक्षण माने तो जो पदार्थ संसर्ग अन्य शास्त्रीय सत्य रूप जो मुख्यार्थ को नहीं होना चाहिए जो मुख्यार्थ होना चाहिए वो तो गणार्थ नहीं होना चाहिए जिस वाक्य प्रतीक के लिए लक्षण वाक्य प्रतीक के लिए लक्षण करेंगे तो वो गणार्थ नहीं होना चाहिए न त्याग यदि आदित्य सदस्य भी कैसे वाक्या का प्रदर्शन हो क्या आदित्य सदस्य भी कैसे वाक्या का प्रदर्शन हो क्या आदित्य के सदस्य कैसे वाक्या का प्रदर्शन प्रदर्शन नहीं आदित्य सदस्य भी तो इतने वाक्या का प्रतिदान करना होगा तब हम मुख्य अर्थ नहीं होता है मुख्य अर्थ होता क्योंकि आदित्य कहता सदस्य ये तो आदित्य ग्रहण बस तो आदित्य युग का अर्थ आदित्य के समान युग है इतने वाक्य परिवर्तन पता है किसी ने कोई क्या है वो गौण करके जो वाक्य वृद्धि के अंदर वृद्धि का श्रेष्ठ करना पड़ता है पहले आदित्य सदस्य युग को कहना इतने मात्र से वाक्य समाप्त नहीं हुआ किंतु गुणों वृद्धि है प्रतिशतता जो वाक्य है युग पश्चिम बदना की विधि के सत्य है प्रासक्त लक्ष्य करते अच्छे है आदित्य पद गौण हो गया आदित्य पद गौण हो गया इतना गौणार्थ हुआ ही बात नहीं आदित्य का आदित्य सदस्य कर दिया इतने मात्र से गौणार्थ को अनुच्छा हो गया था नहीं अभी तो अन्य शेषक है दीति है पश्चिम बतना की उसका शेष होने से एक मुख्य अर्थ नहीं हुआ हमें कैसे हुआ अब सिद्धि पेटिका ये आया था जिन्हें कहा था तब सिद्धि पेटिका ने कितने उदाहरण दिया गया था सर्वत्र लक्षण करके तब सिद्धि क्या सर्वस्व प्रसन्नता दो मलिंग संभव आया तो गुणा सदा है जय मौसम का यजमान पत्र का है ये गुणा संगम है ये प्रस्तर का कार्य यजमान का कार्य प्रस्तर से सिद्धियों में तत्सिद्धि को लेकर के जाति का अग्नि ब्राह्मण ने जाति जन्म दोनों ब्रह्मा जी के मुख से निकले इसे ब्राह्मण को अग्नि अग्नि जाति कर दिया जाति को लेकर के साहित्य को लेकर आदि के रूप में अस्थि के प्रदूषण से अधिक निर्भुत होता है और प्रसन्नता कर दिया अपकर्य वाणी जो अच्छे जो अशुभ कर्तव्य पशु था उनकी प्रसन्नता के लिए हमने को अपशु कर दिया हमने जो पशु तो पशु है क्योंकि अपस्व करने का अभिप्राय दो की स्थिति के लिए और आगे है प्रसन्नता खून जो मेरे दारू में कुछ मंत्र है क्या है सिद्धि पद उतना आया सिद्धि पद बहुत बार आने से पूरा मंत्र समूह को सृष्टि पद से कर दिया सृष्टिता भारत और प्राणभूत उपभा प्रभा इसमें लिंग है प्राणभूत प्राण युगल जी प्राणभूत लेकर के प्राण पद प्रयोग से पूरा मंत्र को प्राणभूत शब्द से कर दिया गया ये लिंग इस प्रकार कुछ ले करके सिद्धि पेटिका कुछ सूत्र आगे सिद्धि पेटिकायां सर्व उदाहरण से अति अवान्तर वाक्या प्रतिशय गुण रुचि प्रकार प्रदर्शित है सर्वत्र अवान्तर अंतर्गत वाक्या से प्रतिशत के लिए गौण रुचि को लेकर के अवान्तर वाक्या से ज्ञान हुआ ये समझा कर्म प्राशस्त लक्षणा से सर्वार्थवाद साधारण जितने अर्थवाद रखे कर्म के प्राशस्त अथवा निंदा सर्वार्थवाद साधारण जितने भी विवेक स्थिति करने के अर्थवाद है और निश्चय की निंदा करने के लिए तत्र अस्थि सत्य प्रतिभा है कर्म की स्थिति के लिए अर्थवाद है इसे बिना अमुख्या प्रसाद को अमुख्या समय हो रही बात है ना अमुख्या सके क्योंकि तो बुद्धि के शेष हो गया कर्म की स्थिति करके अन्य शेष हो गए भवना हो गया अमुख्या हो गया अर्थ रूप कर्म प्रस्तराज वाक्य वही कर्म अद्वैत वाक्य है अद्वैत वाक्य यजमान प्रस्तर इस वाक्य से उत्तम है यजमान प्रस्तर में तो प्रस्तर का अर्थ हो गया सर्वमुष्टि इसके यजमान का प्रत्यक्ष गुरुदे यजमान के कार्य की सिद्धि प्रस्तर से होनी चाहिए तब सिद्धि को लेकर के गौणार्थक लक्षण की गई लक्षण करने पर इतने मात्र से गौणार्थक नहीं हुआ अपितु द्विशेष से ना गौणार्थक और अद्वैत वाक्य क्या है अन्य शेष का नहीं यही वैसा नहीं वो यजमान प्रस्तर में अन्य शेषक करे और अद्वैत वाक्य में अन्य शेषक करे सब प्रधान है अनन्य शेषत्व इतने दोनों में पैसा है यज्ञ उत्तम अर्थवाद मुख्य अर्थाए विधो न लक्षण है केवल पर सर्वता प्रसन्न न विधो पर सर्वता करेगी जो दिया है सर्वसन ने कहा उसका अभिप्राय अर्थवाद को मुख्य अर्थ करने के लिए विधि में लक्षण नहीं करनी चाहिए सर्वसन ने कहा यह करना ये बात नहीं विधि में लक्षण चाहिए होती है नहीं करना चाहिए बात नहीं अर्थवाद मुख्यार्थ करने के लिए विधि में लक्षण नहीं मानी बात नहीं करना अक्सर प्रतिक्रिया तो प्रतिक्रिया किसी विधो प्रतिक्रिया है किसी व्यवधार में तौर पर आया अर्थवाद अनुसार प्रयोग व्याख्या लक्षण आया उन्हीं करना एक अक्सर प्रतिक्रिया अक्सर प्रतिक्रिया क्या है अक्सर दान में ग्रहण नहीं करे दान की अश्व देगा तो वरुणवार एकम दृढ़ी जो अस्तम प्रतिज्ञा अश्व दान से ग्रहण करके वरुण उसको ग्रहण करता है वरुण मंत्री क्या होगा वारुण जलोदर रोग हो जाएगा जल अनुवरण जल अनुगर भी जलोदर रोग हो जाएगा ये आवक अस्थान प्रतिज्ञा तावत वारुणान पुष्प कला नहीं रोते जितने अस्वदान से ग्रहण करे इतने वरुण देवता है सब पुष्प कला वाले प्रोदान से निष्ठी करे निर्वाह कर्म करे यहाँ दिया भक्ति गृहणी आदि जो ग्रहण करे तो इष्टि करे, ऐसे तो वाक्य अस्त प्रतिग्रह अस्पदान ग्रहण करेगा तो इष्टि करेगा। यहाँ करेगा इष्टि कौन करेगा, क्या गरिमान करेगा क्या लिंग करे, लिंग करे जो प्रति गृहणी है जो प्रति ग्रहण करे दान ग्रहण करे तो करे तो इष्टि करना चाहिए। कालिंगा राष्ट्रीय जैसे आदमी पूरा पूरी सत्र के लोग आर्थिक नहीं करेगा, जिसके नहीं करेगा वह यजमान भी करेगा। प्रजापति करुणा समय सत्तम देवता मार्ग सत्परे विजय स एक वायुमंत्रपाल पश्य सत तथो वैश वरुण माता वंश्य सतवाय स। ये वाक्य है संहिता में प्रजापति वर्णन के लिए दिया होता है देवता को देखा फिर वर्ण अभी कर्म किया, जिसने दान किया उसने कर्म किया ऐसे वाक्य है। इसलिए यहाँ अर्थवाद वाक्य विधि वाक्य नहीं, प्रति जो ग्रहण करे उसका उसकी लक्षण करके प्रतिग्राह्य निजन कर दिया जो ग्रहण कराए जो दान ग्रहण करे उसकी करे इसे प्रतीत होता है कि मुस्लिम रक्षा की जो दान कर रहे हैं ग्रहण कराए जो दान देता है वो ग्रहण कराए, दान देने वाले ही प्रतीत है देना की है अष्टम घृणा की देते कतिक्रिया है क प्रतिक्रिया है देना। इसलिए यह प्रतिबद्ध प्रतिग्राह्य जो ग्रहण कराता है दान देता है इसे ग्रहण करना इसको करते व्यवधान अंदर करना व्यवधान है प्रयोजन व्यापार कथित वाक्य का आश्रय करना प्रयोजन व्यापार करके लक्षण करके अर्थवाद अंतर प्रयोजन व्यापार लक्षण नहीं करना प्रयोजन व्यापार में जो दान कराए दान दे दान ग्रहण कराए तो दान दे लक्षण होती प्रतिदिन प्रत्येमान वाक्यात्वर्य प्रत्येमान वाक्यार्थ अतिरिक्त अन्य कोई शेष्य नहीं, जो विधि वाक्य है यही मुख्य है वो अन्य का चेतन नहीं हुआ। प्रतिमा जो वाक्यार्थ है उसमें अन्य कोई शेषी हो वो किसका चेत होगा ऐसा नहीं, तो ये प्रतिदिन का प्रतिग्रह करके ये मंगवा जो लक्षण करी तुम विधि वाक्य है वो मुख्य रहा अन्य का चेत नहीं हुआ विधि में सर सरकार नहीं हुई अन्य कोई शेषी हो विधि वाक्य शेष हो जाएगा और थोड़ा बता सकते शेष है शेष विधि वाक्य है मुख्य शेषी विधि वाक्य कहीं अन्य का शेष हो जाए और शेष के अन्य ये नहीं होता ना विधो पर शेष नहीं होता है अति पर जो वाक्य प्रतीत होता है उसे अतिरिक्त शेष नहीं इसके ऊपर सावधान का वचन अपने सिद्धम अद्वैतागम से लाक्षणिक शेष मुख्य अद्वैतागम का लाक्षणिक प्रथम उसकी लक्षण करते तत्व प्रथम करते अगर धार्य तैयार करना करते मुख्य आगमन से।